Klasyczne wizje już wyszły z moda, nowoczesne uderzają jak podkopy. Widok odległy, dalekie przeniesienie zostaną na ziemi tylko kamienie. Kamień był i kamień będzie. Pustka od lat panoszy się wszędzie. Zewnętrzne omamy i wewnętrzne ciśnienie. Teraz dychanie, wczoraj bawienie. Kombinacyjny bunt przedstawienia czeka, aż znikną urojenia, które wytwarzane są z dnia na dzień. Smutek, rozpacz, strach i cień. Dzień w oddaniu straci swego pana. Na każdej myśli jest jakaś rana, która krwawi bardzo powoli, a pomnik życia niepewnie stoi. Jakby miał zaraz upaść, stracić równowagę. Honor kamienia, zachowajmy powagę. Zwolniony rytm odlicza czas do totalnej zagłady wszystkich mas. Konflikt pokoleń, generacja X. Naprawdę dużo pracy wkłada się w ten mix. To jesteśmy my, brudne demony przetrwania. Mam dosyć waszego kłamliwego szczekania. Człowieku, mów prawdę albo spadaj. Jeśli chcesz iść, to więcej się staraj. Masz prawo żyć i oddychać, a nie swój świat podkłać, spychać. Myślę jak kamienie, drzwi na drugą stronę. Zostaw mnie w spokoju, ja już dole. Jestem nieobecny, jestem nieobecny. Organizm jest waleczny, przeciwdziała. Czy wy jeszcze żyjecie? Ja czy śmierć będzie pierwsza na mecie? Wyczerpanie energii przeradza się w ból. Wypłynęła z żył, czy to daj na sól. A kości są już prawie rozpuszczone. Umęczone ciało przechodzi na drugą stronę. Poznajesz ten zapach, to rzeka Styksa. Szybki rytm to syntetyczny krzyk. Światło coraz bardziej oślepia. Stary przewodnik już na ciebie czeka. To on jest kamieniem bez duszy i twarzy. Nigdy nie płacze i nigdy nie marzy. Nie można go ominąć ani przekupić, a jego czujności nie da się upić. Demon żywych i opiekun zmarłych. Wieprzony złodziej praw humanitarnych. MES nie prowadzi kampanii reklamowej, tylko przekazuje, jak ciężko jest żyć z nałogiem. Naszym nałogiem jest niezdrowy tryb życia. Nie mamy nic złego do ukrycia. Niezależne poglądy i niezależna scena. Wyryte w myślach, zapisane w genach. Kamień to ja, jestem nieobecny. Jestem nieobecny, ale organizm jest waleczny. Przeciwdziała, czy wy jeszcze żyjecie? Ja czy śmierć będzie pierwsza na mecie? Przewodnik na znak, możesz zawracać do swojego kamiennego świata. Światło się oddala, czujesz, że spadasz. Już nigdy na tym paśmie nie nadasz. Jesteś skażony, jesteś zarażony. Tylko twój płacz i kościelne dzwony. Stare drzewo ma już chyba 1000 lat. Ono widziało, jak pokolenia niszczą świat prymitywnie. A to z użyciem technologii, gdzie w kamieniu jest coraz bardziej sroki. Czekanie na sen, powiem to sen. Dzień i noc, noc i dzień. Czekanie na sen, powiem to sen.